Вы слухаете перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. У верасні прыватнае менскае выдавецтва «Галіафы» выдала першы зборнік менскага літаратара Віктара Іванова «Асарці». Віктар добра вядомы ў сталічнай мастацкай тусоўцы, прычым вядомы і як літаратар, і як музыка. Некалькі гадоў таму ён заснаваў гурт «Краджа золата» і здабыў немала прыхільнікаў. Як літаратар Віктар вядомы пераважна ў студэнцкім асяродку, бо друкаваўся мала і, галоўнае, не меў кнігі. Чаму справа з выхадам кнігі зацягнулася, тлумачыць сам Віктар. Я не лічу свае творы дастаткова дасканалымі, каб выпускаць іх кнігай. Гэта раз. І, па-другое, я не вельмі энергічна, можа, і з гэтай прычыны, а можа, проста з прычыны ляноты, сябе прасоўваў. Кніжка ўяўляе набор разрозненых паэтычных, празаічных і драматычных твораў. Туды ўключаны раннія тэксты, і даволі адмарожаныя, даволі у дрэнным сэнсе слова авангардовыя. Уключана аповесць «Кутузаў» пра адну беларускую літаратурную тусоўку, якой ўжо няма. Аповесць мне абсалютна перастала падабацца, але гэта мая першая спроба зрабіць нешта ў буйной форме. Аповесць уключае вельмі якасныя пародыі на некаторых расійскамоўных збольшых творцаў. Мне вельмі падабаецца мая нізка санетаў аўтамабілі СССР. Ось за гэта я не чырванею і пагэтуль. Хаця звычайна прайшоў год, я ўжо свайго твора бачыць не магу. Аўтамабілі СССР, што там яшчэ? А памылка Васіля Конева. Маленькая п'еска, напісана на адным дыханні. Можа, стылістычна я б яе зараз крыху іначай напісаў, але там ёсць некалькі вельмі яскравых персанажаў, якія мне таксама дагэтуль падабаюцца. Памылка Васіля Конева. Некалькі ранніх апавяданняў, у него некалькі позніх. Вельмі цудоўнае апавяданне «Слонікі» пра новы накірунак у псіхатэрапіі – слонікатэрапію. Гэтым апавяданнем я нават ганаруся. Жыццё з літаратурай. І высвятляецца, што гэта першая і апошняя кніга Віктара Іванова, бо цяпер такога літаратара ў Беларусі няма. Віктар узяў сабе псеўданім Лупасі. А поп-зорка Іванов і гатоў Іванов – гэта тое самае, што прэм'ер-міністр Піпіскі. Не тое прозвішча, якое можна ўдала раскручваць. Гэта раз. А, два. Брэнд Іванова ніколі не разглядаўся як нешта сталае. А гэта быў часовы варыянт, пакуль я не прыдумаю нармальны псеўданім. Па-трэцяе, прозвішча Лупасін вельмі праўдападобнае, і пры гэтым, наколькі я ведаю, Лупасіных у свеце няма. Я першы. Ад яго можна ўтвараць родныя наватворы. Лупасінскі, Лупасінства. А апроч гэтага існуе таталітарная секта братоў Лупасіных, у якой... Ну, это, конечно, не сапраўдная секта, просто тусовка, якая часам збіраецца выпіць і закусіць. Фішка ў тым, што мы распрацавалі цэлыя лупасінскія погляды на жыццё. А грубо кажучы, Лупасін – гэта чалавек, які не баіцца наступаць на граблі. Такім чынам, Лупасін – гэта яшчэ і канцэптуальнае прозвішча. І апошняе я збіраюся, ўжо сабраўся дакладней, адысці ад літаратуры, прынамсі часова, і падацца ў музыку. У новую сферу з новым імем. Я спытаў у Віктара пра лёс яго гурта «Краджа золата». Прызнацца, я аднойчы быў на акустычным канцэрце гэтага гурта, і мне вельмі спадабалася яго музыка. Але, як высветлілася, гэты калектыў ужо не існуе. Недаўна Віктар заснаваў новы гурт «Марыянская упадзіна». Будзем спадзявацца, што ў гэтага калектыва лёс будзе больш шчаслівы. Ён запісаў электрычны альбом, даволі неблагі. У 07 годзе летам хацелі паехаць на басовішча. Але перад самым ад'ездам, па-першае, не атрымалася паехаць, па-другое, перад самым ад'ездам мы праспаліся, прычым адначасова з некалькіх бакоў расхацелася рабіцца. І я заснаваў свой праект «Марыянская упадзіна», які гэтыя два гады існаваў на стадыі такого поўнага неадэквату. Пры гэтым мы некалькі разоў выступілі. Паралельна існаваў акустычны праект «Браты Лупасіны». Гэта наш старой акустычны «Краджа золата», але без жаночага вакалу. І цяпер я набраў музыкаў на «Марыянскую упадзіну». Дарэчы, адзін з музыкаў полацкі. Я думаю, што ў снежні будзе першы дэбютны канцэрт, паўсольны. «Марыянская упадзіна» яшчэ адзін гурт. у даволі вялікім памяшканні, зразумела, у электрычнасць, ніякіх акустык, а потым пачнем так актыўна раскручвацца.